الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وقال تعالى وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون زمائی عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو رب العالمین دیر لوے انعام و احسان دے ستاسو پدی کلی بانے چه قرآن و سنت الحمدللہ با عملا علماء دلت موجود دی او پا ہر یو جماعت کی الحمدللہ دا قرآن پاک درس کی گی پکار دادے زمائی عزت مندو چی منگو تاسو دا اللہ دا دی نعمت شکر ادا کو او سمر چی دی او نعمت شکر یو مسلمان ادا کئی اللہ غ نعمت دے ریم او حغ نعمت اخلینا او کلک دی او نعمت ناشکری شروع شی نو رب العالمین هغه نعمت وامخلی او الٹا سزا ورکی. و زمائی عزتمندو دایو اهم خبر دا چی او قوم تا قرآن پاک او دین نی رسیدلے او بل طرف تا یو قوم دے چی تا دا اللہ کتاب او قرآن پاک او رسیگی نو ددی دوارو پا منس کی دیر فرق دے. بعضی سلفو نمنقول لی چی وی کدی یو ناپوها و جاہل لپارا یو زل حلاکت او تباہی دا دیو ناپوها و جاہل لپارا یو زل حلاکت او تباہی دا نو دیو پوها عالم دپارا دا ناپوها پزے وی اویا کرتا تباہی دیوی چی عمل نکج. نو الحمدللہ دا قرآن پاک دا رب العالمین احکامات داستا صدیقلی کی عوام و نارینو زنانو ترسیدلی دی. اس کچری دیتا داکلی والا مسلمانان نارینو زنانا عملی شکل ورن کی نو چونکہ مسئلہ خودی اور ادلی نو یو ناپوہ جاہل لک یو زل دا نو عمل کولو دا وجن حلاکت وی نو پوہ انسان لا اویا کرتا دے. او حدیث پاک دے دا بخاری شریف مشکات شریف کی امدا حدیث مبارکہ ذکر کرے دے. نبی علیہ السلام فرمائی چی القرآن حجت لکا او علیکا دا اللہ کتاب کچری ددی علم دے او ددی موافق او مطابق عمل وی نو دا با دی انسان دا پارا دا اللہ پا حضور کی دلیل وی حجت وی او دا نجات ذریعہ وی. او کی او سڑی قرآن او ری دلے دا قرآن عالم دے یو زنان قرآن او ری دلے خوز داغی مطابق عمل نشتا نو دا قرآن پاک با داغ دا پاس حجت وی او دا با دا جہنم دتلو سبب جوڑے گی. نو گرے دا قرآن پاک داوری دو دا درسونو داوری دو نفس زمواری زمونگا استاسو دیر شوی دا ذکر ابی کریم خپل کتاب کی فرمائی لی وَيْهَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ رب العزت وی آیا برابر دی حق کسان چی پا قرآن و دین بانی پوہیگی او حق چی غین پوہیگی دا برابر ندی. وس الحمدللہ کتاب اللہ درسول کی نپدی بانے مونگو تاسو سمر عملو او کپدی مونگو تاسو عملو نکو نسباد اللہ حضور کی مونگو تاسو نتپوس بکی. سورہ آراف اتم پارک رب العالمین فرمائے لی فرمائی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ وی زمادی پخپل ذات عالی قسم وی زبد دی امتونو نا تپوس کو مود پیغمبرانو نا بتپوس کو چی زما حکم زما فی سلا تاسو ترور سیدا نو آیا تاسو پدی بانی سوکل سا عمل مو رب العالمین بمونگو تاسو نا تپوس کئی. او آیو حدیث تی عام علماء بیانائی ترمیدی شریف حدیث تی وی او سڑے با پرز دا قیامت دا قدم نزے دا زائن اپ قدم پورتن کی تردے چداغن دا کنزو خبرو تپوسوشی یو پکی دا دے عن علمی ہی دا علم بارکی چتا قرآن و سنت اوری دلے و نسمر عمل لے پکڑے ہو قرآن و سنت چی دی واری دن پدی دی سمر عملو. الحمدللہ دا عقیدے پا بنیاد بانی دی کلی کی کار شئے قیاد ساتی عقیدے سرچ عمل لی او دا قرآن دا اور ایدو سر دا قرآن مطابق عمل لی نو باز روایاتو کی راغلی اگر چیغی کی علماء سندی کلام کرے وی رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنوہ دیر کرتا یو لستن کے قرآن لولی قرآن لولی خو قرآن پدلانت وی ولی دیو لولی خو عملی پھلی قرآن پاک للی خو پاغیمان ازما عزت مند و عمل نی ددیو جنا اصل شے زما عزت مند و قرآن پاک کے عمل لے اللہ دا پخوانو امتنو حال ذکر کرے علم و خو عمل لو ادا دا قیامت علامم دا حدیث پاک کی راغلی دی دا قیامت پنہو کی چڑمبنی دور دی امت کی عمل وال ڈیرو رست بدا سے دور راشی ظاہراً علم بڈیری کی خدا کے موافق عمل بنی داغ موافق زمائی عزت مند و عمل بنی نو اصل شے زمائی عزت مند و آغا عمل لے تو خانو امتن سرم گور کتاب اللہ آبے لستو داغے بے ڈیر عزت و احترام کو لو وہ چکل داغے مطابق عمل لو نگر بیا نتیجہ ڈیر خراب خیش تاس علماء ناوری دی اگر چی تاریخی خبر ادا ہو باز سلف ہم ذکر کرے باز سلف ہم ذکر کرے چی قارون دا تورات شریف پہ حافظانوں کے لیکن کل چی عمل لونو نتیجہ کم زیل رو رسے قارون دا تورات شریف حافظ اور دیر بے تورات شریف لستو وہ نتیجہ سشو چی عمل لو قرآن پاک گورا مثالون ذکر کری چی کلا یو کس قرآن واورے دو علم حاصل شو عمل نکے نو اللہ دا یہودو دا ملیان بارک فرمائے لی وی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا اللہ وی مثال دا خلقو چی غیبہ نے دا اللہ دا کتاب دا تورات شریف ذمواری خود لشیوا خواغ ذمواری پورا نکا وہی ددا سے بدامل عالمانو مثال سنگ دے لکپ خرچ د کتابوں بار اتڑی د کتابوں بار پہ زما عزت مندو اتڑی ادا اسوال لے مفتی رشید احمد سے بھی وڑو گن تیرے سال داغ رسالی نم دے وہی د علم مطابق عمل ال نشتا اور ڈیر د کتو قابل رسال ڈیر مسائل نی منگوتا سے بار بار اورو بار بار یورو خدا عمل پیو لی نشتا نگور دا گور دیر لوی دا سوچ خبر دا علم شتا مثال پتور مانی دی پلو گوری دی طول مسلمانانو لپتا دا چی گیرا دا دا تمام پیغمبرانو سنت تیو کلول حرام دی خولی خرائی دی طول مسلمانانو لپتا دا چی دا نارینا گیتائی پا پرتو گو لنگ کی پٹیوی نو دا حرامی دی بلکہ حدیث نن منگ تمشکار شریف کی تیر شو صحابی مسکولو دا اللہ حبیب ورتوی لار شاو او دا سکا قربان دا صحابہ کرام دا شان نن کیو سڑیلا یو عالم ہوئی چموز دیونو شموزو کا بڑن بے ور اللہ سور چھئی بے کچھ تا خبر دا خواہش مطابق زلل او غرزی دا نبیا با تپوس کے پس صحابی تپوس نوے کڑے لارو او دا سیوکو نو واپس چراغ یوبل صحابی نبی علیہ السلام تو قربان داتا سدئی تو لی دا اودس حکم کو دے دو اودس تا دا اللہ حبیب ورتوی د مس کولو او دا گیٹئی پلنگ او پرتوک کی پٹی تا سو مرت گیٹئی وای کنا سور خنگری چ ورتوی خنگری او دا اللہ حبیب فرمائی اللہ دا ہا چا مز نہ قبلے چ دا گیٹئی او خنگری دا پرتوک او لنگ کی پٹی وی گئی خبر مز دا آغا چا قبلی گی نا دارنگی زمائی ذتمن دو دام یو سوال نے منگو تا سو دو قرآن پاک مسئلہ اورو او زمون پا کورونو کی شرعی پردہ نرازی او دیر کورونو کی دیو جنہ پریشانیم دا اگر جو مرگر راغے ویر پا کور کی منگین دی دیو جنگو نے دی وی کس وظیفہ دی را لو خیلہ ما ورتوی دا جنگونه په سوره یاسین او په وظیفو نه ختمي په گئی په خبره ورک د دې طریقه دا چې کور کی شری پر درا والے چې قانون دې رب العالمین بس داری او بچی دی جدا جدا کوری بیا به جنگی گی نا او کتوی چې کور کی دی کیږي مخالفت دا الله او دا الله دا رسول شرعی پردہ فرض دا او دا په کور کی نیو اتفاق دراشه نو سکون او اطمینان کبه بی دی نه رات لے نو بیا دی آیات مقصد سدے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الله وی وا اورای خبردار شئی که دزړ آرام او سکون او اطمینان او تسلی غواړی نو هغه د کتاب الله په علم او عمل کې پرته ده. دا د الله رب العزت زما عزتمند حکم دی. قرآن شریف کی گر او زنانو ته دیمان نفس اهم خبر سره دیمان نفس زنانو د پارا اهم خبر سره هغه شری پرده ادا زی مواری گره د سروم دا تاسو الحمدللہ چی جماعتنو کی درسونه کوي نو هغه کی وای الرجال قوامون علی النساء هر یو سړی الله پکور کی په زنانو باندې حاکم جوړ کړي دی. او دا حدیث من تاسو علماء نو اوریدلی وای کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته تاسو کی هر یو سنا سم شر دے هر یو نه خپل رعیت ته پوس وکیږي د کور د مشر نا د خپل بچو د بیبی دینګندو د لونو دا غی د ایمان دا غی د مز دا غی د شری پردی ته پوس وکیږي کیږي وکنه وکیږي د دې بارکه زمای عزتمندو تپوس وکي. او دی په مفتی صاحب ذکر کړی دي چې راول یو سړی د علم مطابق عمل نه کوي دا ګوره موږ ایمان او توحید توحید کو دا الله او د رسول خبره اوریدل او پاغي باندې عمل نکول یا خود ایمان د نشوالی نه خوي یا اسه برای نام ایمان نه. الله خپل حبیب ته وای فذکر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ حبیب نصیحت ورکوا قرآن بیانوا چاکی چیمانو ایبت فیدالی معلوم اداش وچی دا اللہ و دا رسول خبر بیانی قمون ہوتا سو یو غق بانی اورو پبل بانی اوزی او اغیبانی عملی شکل نرازی نو دی آیات مانی بار بار سوچ بکار دے اللہ و فذکر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ حبیبا نصیحت ورکوا نصیحت ورکوا چاکی چیمان دے داغ جولے کی بخیر غرزی گی فائدہ بحاصل ہے. بلکہ داغ مومن صفت تے چی دا اللہ و دا رسول خبر ورت بیان شوا سوال نے پیدا کی چیمانی و دیو پہ عمل نے کی اللہ وی وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لم يخروا عليها سما وعميانا دا مومن شان دا دے چکل ورت قرآن و سنت بیانو لشینو دے بدڑندو دا کنو غنتینی مومن تا چی قرآن بیانی گی دے بدڑندو دا کنو غنتی زمائی زتمندنی پاغی با عمل کئی. بل گرد ایمان لکمو تاسو الحمدللہ دے توحید دعوے کو ایمان والو توحید والو لا اللہ سے پیغام را لے گلے اللہ وی وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ وی شان دے دیو مومن و موحد او نشان دے دیو مومن زنانا چیو طرف لکھو دیو از مومن امز موحدیم اللہ او دا اللہ رسول چیو فی سلو کی دے بخپل خوخن چلی دا قرآن آیات تکر یو سڑے و از مومن ام یو زنانا و از مومن ام زا اللہ منم زا دا رزد قیامت منم نو دا اللہ او دا رسول خبر چراشی دے بخپل خوخن چلی او کدے و از مومن ام یم او یو زنانا و ایز خو مسلمان مومنیم خدا اللہ و دا رسول دا پردی ابو الحکم رو رسیدو دے اخپل خوخ چلی ومن یعص اللہ و رسوله فقد دول دولالا مبینا چاچی دا اللہ و دا رسول نا فرمانیو کنو گمراہ شوخ پا معمولی گمراہینا سرگن گمراہ دے سرگن گمراہ دے دیو جنگور بعض اوقاتو کی ویات ماستا سروان دے ولستو محمد ابن المنقدر یو مشہور تعبیر ہے اولی شان والا تعبیر ہے محمد ابن المنقدر صحائے سے طور آوی دے اور دیر صحابہ اس کرام سرے ملاقات کرے روی زنقدر شورو دا طالبان شاگردان ورتناس تو دے جڑل نہ ورته تا حضور خدمت د قران او سنت کړه دا جاړې ولې نہ ورته قران شریف یو آیات ته می جړې نہ ورته کوم آیات دی جړې وې دا آیات وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اللہ وی دی زن کدن کی دی قبر کی دی قبر نرا پورت کی دو نفس دا سی خبر با مخل راشی چی دی سڑی پا خیال گمان کی نوی دو غزان لد جنت فی سلکڑی و دو خوی چیزم واحد و متقیم و بز کامیابیم و بدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون زن کدن کی باغ خبر مخل راشی چی دی سڑی پا خیال و گمان کی بنی ایمان یو نہ خدارا چی یو سڑی تا دا اللہ دا کتاب پیغام راغے نو کی ایمان وی دے بے منی مسلم شریف یو روایت تے دا عمر رضی اللہ عنہ پشورا کی با دا قرآن عالمان حافظان کے ناستن نیو دا آغا پا صحابی شورا کی یو صحابی دا آغا تر راغے ناغور توی روارستا دا امیر المومنین سر ډیر نزدیکت تے او تا شورا کے کی نئی مالم لگ اجازت غواړه امیر المومنین توی جماعت را غلے زمیدار دے بانڈ چی دے او تا اسر ملاقات کول غواړي ناغا چراغ یاد امیر المومنین دا آداب ان خبر نو ورتوی ابن الخطاب اے دا خطاب زویا تزمون بارکی انصاف نکے او گورا مونگ لسراکے نا دا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلالی شانو اور بنے چلاس کی ڈنڈر آغستے دا منکرات و ختم دو دا پاراغ سوک دے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ناغا پا جلال کے راغ غصہ کے راغ ان قریب وے چی سڑے والے وے دا صحابو شان دے چی کلے قرآن ہو رہے دے نہ اگر واری ورتوئی چی امیر المومنین اللہ خپل کتاب کی خپل حبیب توئی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین وی امیر المومنین اللہ خپل حبیب توئی حبیبا پا معاف کول وانے عملو کا دا معافی کول دی عدد جوڑ کا حکم دنی کو کوا او جاہلان نہ مخواڑوا او یہ ہا من الجاہلین دا نا پو ہڑے نومر رضی اللہ عنہ طول غصہ سڑشوا او حدیث دو مسلم شریف کی راضی وکان وقافا عند کتاب اللہ تعالی دا اللہ کتاب او دا اللہ حکم چبے واوری دو بیابال تڑے رو درے دو آپ لے قدم نہ غصت دا دا کامل ایمان نخرا چی دا اللہ او دا اللہ دا رسول پیغام رو رسیدو او یو سڑے مومن دے موحد دے نو بیاب دے دا اللہ دا کتاب دا حکم سرو دری کی پاغی با عمل کشت او کنه دی وای مؤمن هم او چې سمې خو خای نو هغه وکړو یاد وساته ګوره قران پاک کې الله کله قسم خوري فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فی ما شجر بینهم الله وای دارنګ نه دا استاد رب دی قسم وی ترغی مؤمنان نشی کی دے حبیب چستا سنت پخپل منز و خپل اختلافی مسائلو کی دے کی فیصلہ کا ان کی نی گرزولی او چتا ورتے ہو فیصلو کا ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما حبیب چاہتا چی ہو فیصلو کا پزل کم پی خفن دے اوستا فیصلی تا وقتی نا دائمان امیشا تر مرگ ور تغاڑ کی دی داد کامل مومن نخی اللہ رب العزت ذکر کرے ادیو جن زمان عزت مندو داد پردے حکم دا اللہ و دا رسول حکم دے اور ایمان والو تا چیو زل راغلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی رحم دیو کی اللہ پا زنانو دا انسوارو وہی دشپیہ دا پردی آیات راغے ساری ٹول مدینہ برکی برکی او پڑونی پڑونی کوئی گئی خبر ایمان والو لچے حکم راغلے رے سوال نے پیدا کی زمائی عزت مند احکام القرآن کے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ و حدیث ذکر کرے دا صحابیات و عجیب شان بھی اب ابو داود شریف روایت تے باب و قتال الروم کے دا حدیث ذکر کرے دیو زنانہ بچے شہید شیو ناغران نبی علیہ السلام نے تپوس کے اوزان نے پڑونے او برکت او کڑے پردہ کرا نچا اور تے دی زنانہ لو گرے دا اللہ دے حبیب نے تپوس ہم کے او پردہ کرا گلے نگرا غ زنانہ وجیب غنتی خبر کڑے سوچ مرے والا آ اور توئی کپ ما بانی د بچی د شہادت او د قتل مصیبت راغلے نو د حیا مصیبت فراوانے نے راغلے کنا چه زما حیا دیم گنی د بچی د شہادت سره لڑش وی ٹھیک د مال درد رسیدلے زما بچے شہید شوے نو کمال د بچی د شہادت درد رسیدلے خو پ ما د حیا د زوال مصیبت نے راغلے وی گئی خبر ما حال اللہ حبیب نے تپوسو کو دا اللہ حبیب ورتو استا بچی تب دو شہیدان و اجر ملاوی دا یو مسئلہ دا چہ دا اہل کتاب و یہود و نصارا و سرکم مجاہدین جنگی گی و شہادت ورت ملاو شو نو زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نراغلی جن تب دو شہیدان و اجر ملاوی دا تبسکی گی دا دو شہیدان و اجر لکہ دا حدیث مراغلے چہ ہندوان و سرکل دا مسلمانان و قتال وی اباب و قتال الہند حدیثو کے راغلے ستیر شیوی سبر آروان وی نو دے ہندوان و سرکم مسلمان غزا کئیو شہید شی آغتم دے دو شہیدان عمر اجر بملاوی گی بھائی دی ایمان تقاضا دادا چی دا اللہ و دا رسول دا پردے حکم نے نو دا پا ہر مسلمان ضروری ہے رب العالمین حکم کڑے دے دا اللہ فی صلی اللہ وقرن فی بیوتکننا اللہ زنانو توئی پکورونو کیوں سے گئی یو پرد داد دا زنانا دا کور دا چار دیواری دن دا بلا عذر شرعی دا دی چار دیواری نبار روزینا دا بلا عذر شرعی لکباز علاقوں کی خپل منز کے فہم و تفہیم کو دا یو عادت وی چکارونا پا زنانو کئی دا شریعت او دا اسلام نہ خلاف شیر ہے دا شریعت او د اسلام نه خلاف شیر زنانه به په کور کې اوسی دا به د کور ضروریات د بچو خدمت د خاون خدمت به کوي بار ضروریات په دینې یو د زنانو دا پرده د چکور کې وې کو عذر راغه او شری عذر دې او دې تراوتل بار دی نو د رب العالمین فی صلی اللہ علیہ یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حبيبا دي بيبيانو تدوايا دي لونو مباركو تدوايا او ده تمام ایمان والو زنانو تدوايا كبلا بنا بر ضرورت ده كور بار روزي ندرانا بورکاو پڑونه ده پزان ناوا چاي درانا بورکاو پڑونه ده چا فی صلی اللہ دی بانے ما عمل کولو لسوک رازی تاسو لوا او کتاسو ای موخو پی تیار نوی لو نقصان بچا لو رسی لکا بازی ای دن خبر ایو سڑے ہوئی رزو خودی لنیم تیار نو که تیار نشوی نو دو قرآن فی سلسدہ اللہ وی و انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم اللہ وی واو رئی که زماد دین ممال او جان خواگو که زب مبوزم نور براولم او اغا نور بسنگی سم ملائکونو امثالکم ای با بیاستاسو غنتینی وی دا یاتو نا پا صحابو دیر سخ لگی دا لکه دا چاپٹے دیو دکان دیو طول عمر محنت کرے او تور توی جد اللہ سب دیو نیسمو دی دکان کی ببل سوکی نمزور ورکی کنور کئی صحابہ کرام ہر سپ دین قربان کڑیو اللہ وی و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم کد دین نم مال او جان ہو کو مخ مواڑولو بوب مزم نور براولم نور براول ردی تو زما عزت مند منگو تاسو دیت تیاری گدا دا اللہ حکم دے دا اللہ دا رسول حکم دے او د زنانه بارک کی گوره یو د موز مسئله را موز داده چه زنانه موز که طول بدن بی پوٹی چه کور که دنه دنه گوره دوره مخ او دا دوره لاسونه دا با سرگنوی او ظاهری قدم که پوٹوی نو بهتر خبره را یو د موز مسئله را یو د زنانه پرده دا پا موز که یو د زنانه پرده دا پردو سرور وان لی ناغی بارکی علماء لکلی چی دی مخم پرده ده، لاسونه هم پرده ده. او دا مسئله مفتی شفیع رحمت الله علیه احکام القرآن کی ذکر کړي. زمونږ هدایي او بعضې د فقه کتابونو د موز او دارنګ د پردی مسئله تی ګډوډه شوي. نو بعضې خلک دا وایي چې زنانه مخ دا په پرده کې نه دی، لاسونه پرده کې نه دي. علماو لیکلي چې دا حکم د موز باره کې دی. دې باره کې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وړه غونتې رساله ده، دا هغې نوم دی حجاب المرأة المسلمة فی صلاتها. او مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ او تقریبا سکم سل احادیث ذکر کری اور رسالہ کی د پردے بارک او بے د فقہائے اربعو تردی چ امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ اقوالم ذکر کری چ د زنان دا مخم پردہ کی ندی لا سنم پردہ کی ندا دا اللہ او رسول حکم نے چ زنان دا کور نبار روزی ندا او پڑونی او برکہ کی دا سے پٹئی چ د سر نوالے ترخو پورے بہکاری نا او یو سترګ دې سرګند دی. یاد زموږ د پښتنو کمی بورکی چې دي چې هغې له مخې لجال وي، نو دا بهترینه طریقه ده، دا زما عزتمندو بهترینه طریقه ده، دا بهترین. او دې باندې ګوره، سړی یو کم سړی چې په کور کې خپلې بیوی خپلې لور او زنانو ته د پردې حکم نه کوي، یا هغوی بې پردې ګرځي او دی منې کوي نه، نو دام د دیوسیو قسم درجه ده. کوئی گئی په خبر والے نام د دیوسیو قسم درجه ده، او دا سړی مجرم دی د الله په نیز باندې، دا د الله رب العزت په نیز باندې مجرم دی زما عزت مند. نو دې اهتمام کول، د دې سوچ او فکر کول، دا د قران پاک حکم دی زما عزت مند. او دې رجوعونو کې الله تبدیلی راوسته، او زه لړې مخ کی تقریر لاړو، اوس به الحمدلله درسونه کی مجتلو اس قسم د پردے رواج نو دا چلاړو ډېر د الله حمد موي باقاعده ټول زنانو برکی راغستي ویږي په خبرو، ټول زنانو باقاعده زما عزتمند برکی راغستي. نو دا د الله او د رسول حکم دی، شری پردا او فرض ده. دا موږ مسله د علما ناستي، یو سړی شری پردا منی خو کوي نه، نو فاسق فاجر دی، مرتکب د گناه کبیره دی. او که سړی وي دا په کلا کم زه راغلی، نو د شری پردے نه انکار کول کفر دی. وی گئی خبر والا، د شری پردے نه انکار کول یا شری پردے ته د عیب په نظر باندې قتل، شری پردے ته د عیب په نظر قتل والا مسلمان نشی پاتې کیږي زما عزت مند. نو قران پاک موږ تاسو له زما عزت مندو د نور و تعلیمات و سردا تعلیمم خی دویم دا زما عزت مندو، شیطان کوشش دا کوي، حدیث کې راغلی چې کله عمل کی توحید پھیلاو شي نو بیا افتراق او اختلاف راولی. یاد ساتئ دا الله دا حبیب فیصلہ دا، مسلمانانو یو ټوله وی یو ډله وی، دا اتفاق وی، او یو سړی دا غی نا اوزی او اختلافات جوړی، نو دا حدیث علما ناستی وای من شر شذ فی النار، سوت مسلمانانو د جماعت نو وته اختلاف پیدا کئ نو اور ته بلاش. دارنګ دا الله حبیب فرمای علیکم بالجماعه، د مسلمانانو جماعت لازم رونی شي، یو عقیده دا یو طریقه دا. هغه کې کته اوس اختلاف پیدا کې نو ایدا دا سیده لګستاو دا زمیدار وطن دی، وای کما ګډه بیزه چې د کندک نه پاتې شي نو شرم خغه وای وای گئی په خبره. او که کندک کې دن نه نور سره سرون کې دیش پون کې دی ځان سره مال وال سپې مې ساتي نو ګډه محفوظ وي، او که د کندک نه آپ للا نو شرم خغه وای، نو یو د ګډو بیزو لیوا او شرمخ دی، یو د انسانانو شرمخ دی، هغه شیطان دی. هغه سړی په گمراهو کې سرکئی، په گمراهو کې زما عزتمندو سرکئی چې کم دا اختلافات جوړي. قرآن پاک کې سمرا آیاتونه راغلی چې الله وی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، خپل منځ کې جنگی گئی ما، اختلاف مکوئی ورنہ دبدبا او قوت به مختم شی، ختم بش. نخبل منز کی زما عزت مند اتفاق او اتحاد ساتل، گرے اتفاق دمر ضروری دے. دا علماء ناس کی قران شریف پو قراتون نازل شوی، او اڑ قراتون متواتر دے. د عثمان رضی اللہ عنہ دور نیو کسب یو قرات مان قران وی بل بل خپل منز کی بے اختلاف او جگڑی بے. عثمان رضی اللہ عنہ تو سوکرا گئے چه دا امت پہ اختلافاتو کی واقعی کی زر زر را سنبھال کا. نو عثمان رضی اللہ عنہ پہ یو قرأت بان قرآن شریف لکلو، خبر لم سوچ دے کنا او پنور قراتون دو قران لستلی بن کر خبر لم خیال رسل گورا د امت د اختلاف د پاره یو متواتر شی پر کنه پی گئی خبر با د امت د اختلاف د بچ کی دو د پاره یو متواتر شی پر نو امت کی تفریقہ و اختلاف چ سو گرا ولی اد اللہ د حبیب د خیرو دلان دی برز عثمان رضی اللہ عنہ دا داغی یو اجتہادی مسئلہ و چ سفر کی بے پورا مشکولو دی طالبان ال احادیث کی راضی نبی علیہ السلام سفر کی درکات کڑو ابو بکر رضی اللہ عنہ درکات کڑو عمر رضی اللہ عنہ با درکات کل سفر عثمان رضی اللہ عنہ یو اجتہادی مسئلہ و او داغی علماء مختلف وجوہات ذکر کی بے پورا مشکولو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور پسی موزو کو پورا موز بیو کو نو چے کلم موز بیو کو نو بیا براغ تکیا بیو لگولا او یو غٹ سویلے بی رویست ہوئے بی آ ارمان چے دی سلور پزے دورکات ہوئے پی گئی پی خبر آبان ابر اللہ ہم سوچ رسی بیا بی سویلی کولو ارمان بی کولو چے کاش دی سلور پزے دووے نو چاورتا جدو را سویلی کی ہمکا ہوا اور پسے کل ابر اللہ مخیال رسی چے موزو کی امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ پسی سلور رکاتا پس سفر کیوں کو بیا افسوسنا وسویلی کے ہمیں کور پسی کنا نگر آغا صحابی سوئی وی الخلاف شرن الخلاف شرن پی گئی پا خبر بات خلاف شر رہے او داد شری سڑی کاری جو خلاف جوڑائی پی گئی پا خبر بات اتفاق زمائی زتمند اتفاق زمائی زتمند جوڑول دا دیو جنا خپل منس کے اتفاق سر زمائی زتمند ہو سیدر نامی او مسئلہ کتابو نو ذکر کرے چی دا دان لنوی نوی ڈلی و جماعتو نو جوڑول دا پا شریعت کے ناروا شیر اولی امت تفریقی کے نوی نوی ڈلی وزان لن سب آگور دار سڑی سوچ دا دے یو سڑے کا دور ایزی جہاد لیلن شوئی چی او بلا ڈلی میں جوڑا کے بھی گئی پا خبر بار نہ تو سڑے سور ازی دن کیوں گرج نے بہار سڑے ہوئی کہ انہیں ڈل میں جوڑا کی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا یو خبر یاد ساتل پکار دی چکل پچاڑو والے شو نشپک کسانے کینو او ورسرے نور کسانم کینو یدی کہ خلیفہ نہ جوڑا ہوئی خو مشورت اخ لے او مقداد رضی اللہ عنہ ہوئی امیر کو او پنزوس کسانے ور تورکل وی کمزے کی چدئی ناس دی ندین گیر چاپی را گیرا واچوا یا ہو بدور رضی کی امیر جوڑ کیا ٹول قتل کا پی گئی پہ خبر والے دا اشبک سوکو دا اشرا مبشر ہو گرے ہاں آو پدی کی بدرین صحابہ دی لوی لوی شان والا صحابہ دی و یا ہو بدور رضی کی امیر جوڑ کیا دا امت اتفاق براش آو کنہ دا اختلاف اگ دی او امیر نجوڑی نچسوک اختلاف کی عمر رضی اللہ عنہ ورطوی قتل بے امت کے تفرقہ جوڑول زمائی زتمندو دم رلوی دا نقصان خبر بل داسی ندی پلو گو رہی دا سمر مسلمانان چی دے دین کار کئی خو عقیدہ زمونگا استاسو دا غی یو دا چی اغیتا اہل سنت والجماعت وی ندا جدا جدا ڈلی نی زکا ڈل وی جدا حق وی چی دا آغی استا پا نظریہ و عقیدہ کے فرق دے دا قرآن شریف یا آیات تے اللہ دا طول پیغمبران مبارک وی سورہ مومنون کی او سورہ انبیاء کی وی انہا ذہی امتکم امتا واحدا وی دا طول پیغمبران دا دیدا دن ستاسو یو دن دے وانا ربکم فعبدون وی دا طول پیغمبران دن یو دے ابر علم خیال رسی کنا غور اولی دا پیغمبران اصول یو او فروعی اختلافات دا انبیاء علیہ السلام پا یو دن کی فروعی مسائل یو شانتی پا بلکی بل شانتی پا بلکی بل شانتی خوچ کل اصول یو دی اقائد یو دی بنیاد یو دی وی ان ہذہ امتکم امتا واحدا نو دا تفرق کی بیان رازی دیو جن زمائی زتمندو اتفاق اتحاد دا دیر ضروری شیر زمائی زتمند چمنگو تاسو اتفاق و اتحاد سرا دیو امیر دلان دے داغے دلان دے زمائی عزت مندو منگو تا سسکو وقت رو اختلافات زمائی عزت مندو پیدانو کو دا اللہ دا حبیب دا خیرو دلان دے براشو او خلاف شر دے خلاف شر دے مکی سے بھی او عالم نے مکہ مکرمہ کی بعض اونو کی گولا دی اختلافات دا وجن تباہی راش اغه چې کله بخارا کافر وغستان لا غزید علماء دی او مارغ بارک جنگ او چاوی کارغا لال او چاوی مردار دیږي په خبره دای د کارغه د حرام او د حلال بارک جنگ او کافر راغ ملک ته واغست دیږي په خبره ملک ته واغست نو باز داسې مسائل من لرستل چې هغه اصولی مسائل نی او پاغي اختلاف راضی دین اجتناب پکار دی دیم د دی خپل علماء دارنګ د خپل حافظان او د طالبانو چې موږ او تاسو عزت او احترام کړو ځکه دا علماء کرام د انبیاء علیهم السلام وارثان دي کني دي دا چې وي عالمان د پیغمبرانو وارثان دي دا چا فرمایلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی نو د خپل عالمان او د طالبانو عزت او قدر کول بعض ځینو کې د بعض خلکو عادت دای طالبان او لا حافظان او عالمان او لسپک ګوري ګوره د دین طالب چره نو تاسو اوریدلی چې ملائک د رحمت وزرې دا هغه د خپل دلان دی چي حدیث ته کنه د رحمت ملائک د رحمت وزرې د طالب د دین د خپل دلان دی چي د طالبانو خدمت کول لې سر مینا او محبت کول اگر کزری وخت کدا سي لکه زموږ استادو بچی دی او څوک زمیدار وي څوک سکول کوي نو کله سکه کله سکه نو که طالبان یا دینی خلک زنی وخت دا سي او سشیو کی کنه نو دا غی زما عزت مندو د شرمولو کوشش نه کوي دا ډیر ناکار صفت دی چې اوسړی ګوري چې دی عالم وارو کده کې وسو خوې وي چې هغه زر قابل اعتراض وګرځو موده د شرمولو کوشش وکم د خپل علما او طلباء او زما عزت مندو خدمت کوي ادا یو مسله علما ذکر کړي وای څوک چې د عالمانو حافظانو خدمت کوي دغه کور ته الله دین وردن نه کوي دغه کور ته څه کوي الله دین وردن نه کوي تاسو ګورئ د کم کور کې چې عالمان حافظان جوړیږي نو د دغه کورنۍ زنانو یا نارینو بچرته د علماو خدمت کړي دا په هغه طریقه را روانه صحابه کرامو کې لوی عالم د قران یا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ده یا ابن مسعود رضی الله عنهما انه ده او دې دوار ته علم په خدمت ملاو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وړو کې معشوق او نبی علیہ السلام او دسمات تلاړو ندی ورته لوټه او دس د پاره ډک کړو دا الله حبیب چراغ ویدا چا ځکه نبی علیہ السلام عالم الغیب او حاضر ناظر نو دغه معشوم و ادامه دا الله د حبیب رحمت په جوش کې راغې وی اللهم فقه فی الدین وی الله دی وړو کله د علم د دین په ور نصیب کی ځکه علما وای دا الله د حبیب په دعا رنگ شوی ویږي دا دعا ورته سبب جوړ شو خدمت ورته سبب جوړ شو ابن مسعود رضی اللہ عنہ د قران ډیر لوی عالم بعض علماء ذکر کړي وای د فقهای د خلفای راشدین نم زیات په قران پویدو او سیر اعلام النبلاء کې امام زهبی ذکر کړي وای یوزل ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہما ماسوتن د نبی علیہ السلام سره را روانو نو چا قران لستو نبی علیہ السلام ادی ورته وکي خدا قران لسن کے سو کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام وسوک کا داغواڑی چې قران می داسوا اور لک سنگ چ نازل شوی دے نو دی ابن مسعود نه دی قران واوری دیر لوی علم الله ورکړو خدای په خدمت ورکړو ځکه دمر لوی عالم یو ځل عمر رضی اللہ عنہ په منبر ناس تو د قران بارکی ته پوښونه کول چې په قران کې لوی د امید آیات کم یو دي ابن مسعود رضی اللہ عنہ ناس تو شاگرد دیوی جواب ول ورک چې آیات د سوره زمر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ به تاسو کو چې قران کې لوی جامع آیات کم یو دي نو د سوره نحل آیات ذکر کین اللہ یامر بالعدل والاحسان دا چې ټول ته پوښونه وکړ او جوابونه ملاو شول وی عمر رضی اللہ عنہ اغلی دل نو زکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی دقت پہ اعتبار پہ تمام صحابہ کرامو کی وڑو کیو وی دم رقدیو چو عمر رضی اللہ عنہ سمر پہ ناس دیو نو ابن مسعود رضی اللہ عنہ دور پولارو پٹول صحابہ کی قد وڑو کیو او پٹول صحابہ کی قد چالیو دی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وی اثر چی بودری دو دور دور بداس ندنگو جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ دی تا مجبور شو وی زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسم وی ابن مسعود چا تا پٹناس دے چا زما دا ار خبر جواب راز دا ولی دی دا اللہ دا حبیب پیزار به ګرځولو، مسواک به ګرځولو، لوټه به ګرځولا، د استادانو په خدمت چې سملاویږي هغه په بل سره ملاویږي. زما عزت د استادانو په خدمت چې سملاویږي هغه په بل سره ملاوي. تاسو ګورئ بعض علماو نه الله ډېر لوی لوی خدمات اغستي، دا هغه وجه دارا چې هغه د خپل استادانو د طالبانو حافظانو خدمت کړي. دا اوس چې تاسو له تیر شل جلا زمونږ د مرګرو د درس او سلسله شروع ده، نو دا سلسله شروع وا د مولانا حسین. ذکر کری وی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیمار شو، نو طالبان لیوی چیز درس حدیث نشم کولے ہوتا سو ٹول زائی حبر اللہ مخیال رسی پدغ شاگردانو کی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ بھی طالبان لیوی زمان نظر کار نکی بیمار شم او حدیث در تخولے نشم، نو تاسو زائی دل تستاسو سفیدہ نشتا وی تو رو طالبانو بیستریو تڑی دیدارو یو طالب نتلو ناغته وی تو دل ته صفایده ده تب زکنا هغه ورته وی زما خو اوس دی له کی ضرورت ده او زب ترغی زم نه چستا خدمت بزکو. نو د بیماری د ټول ورځو خدمت د رشید احمد گنگوہی رحمت الله علی مولانا حسین امی نور الله مرقده و یوزل د رشید احمد گنگوہی رحمت الله علی د خلین روت الدعا وی رب العالمین دی در نداسی او کار والی چی تر قیامت دی دنیا کی نم روخا رہی پی گئی پی خبر باری دادا غا دعا سرات پی گئی پی خبر باری وی اللہ دی در نداسی گر سبق خودی رو خلقو ویلیو ننی سکتی جنی نی چی سوکو و دا غیو شخصیت چی دخپل استاز خدمت کولو. رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ورطوی اللہ دی در نداسی او کار والی چی تر قیامت دی دنیا کی نم جوندیش. اللہ یو الہامی علم دا قرآن ورکو، یو الہامی علم اللہ دا قرآن ورکو، او دا سی علم ورکو چی طول خلق پی قائلو. پندی شیخ رحم اللہ وی واقعہ ذکر کولا چی حضرت سے مونگ لخط راکو چی لار شی دارلو میں دیوبن کی دشان ورشای کشمیری رحمت اللہ علینا حدیث ہوئے، میں مونگ دا حضرت سے خط یورو شاہ صاحب دارلو میں دیوبن کے نرست بیچ خط ہوکا تو راپاسی دو سینی سر خط جو او خکلے او طالبان تو ادا داغ چا خط دے چا غفنا فی القرآن دے. رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ مولا حسین نور اللہ مرقدہ ورتا ذکر کر او بیا گور داغ دا شاگردانو لیو خدمت کولو دے طالبان او استادانو دے طالبان خدمت کرے. بعضی کتابوں نو ذکر کری دے عالم واقع ذکر کرے وے عالم وچ برا پاسے دے ما سپلائی بو پالش پرتی وی ما اورز وچ وارو کزو گورم جی اسو پالش کئیے وی والد سے میرا تسپلی پالش کولے داولیا و نیکان و عجیبی خبری رحمہ ورطوی داولی تزما والدی زبستا عزت کوم وی ما توی بچے پدی اعتبار ستا دا سپلی زن سفا کوم چی تزما بچے پدی اعتبار چی تد اللہ دا حبیب وارث عالم دینی وی گئی خبر بارے دا علماء و طلباء و پدی نسبت سر زما عزت مند و خدمت کوم علماء و طلباء و پدی ترتیب بانی زما عزت مند و خدمت کو دا امت مسلمہ فریضہ دا چې طالبان علماء و خدمت کی نو دخپل عالمان و طالبان و خدمت و منگو تاسو کو کنے بکو او کنی کو یادو ساتی دا چا پزل کی چې دا عالم دین داغ بیزتی او ناقدری وی یو خدا غا خاتمہ دیر خرابی دویم سوال لپی دا کی چه دے وارث دے نبی تا بد گوری او قرآن و سنت دے دے کور تا وردن نشی دے طلب آو دے دے زمائی عزت مندو خدمت کو بلکہ بعض علماء دے خپل طالبانو خدمت کے پینڈے شیخ رحم اللہ وی واقعہ ذکر کولا چی جماعت کے اوبر نوی ساری چی ممگر آپاس وی دے ٹھولے اوبر بڑکی وی وی مای عورت وی چیز با گورم چی دا سوک اوبر آڑی نو ایزان میرا سی وی دکڑے دیکھ چی میو قتل حضرت سے براغ تحجد اٹھیم نے او سپلے ویس تھی اکثر وہ اب کوئی باز پہ اب لب اگر زیدو اولو کی واغستل او چتلر حوز وغی طرف تا روان شو ایزم ور پسی پٹ پٹ روان شو ما تے وی چوی قتلو غلام اللہ خان ما وی آو وی خا شاگردی با می در لب خلی نی کدما پا جوندن دی چالو وی چدا او با دی راڑی او دی راڑا کئی وی گئی بخبر با دی ترتیب سارا لیو لیو خلقو دخپلو شاگردانو زمائی زتمندو خدمت کرے نو ددی طالبان او ددی علماء بلدار پر ولاکه کی اللہ خیر او برکت راولی چه کم خلق د طالبان او خدمت کئی پاغا علاکه کی اللہ خیر راولی تاتا سگوری دا پنچور علاکه دا پاغا دے کی دشمنی نشتا وڑو کی غنتے کل دے جیداد نشتا و خلق خوشا لدی ولی پیو یو جماعت کی پسون طالبان سنبالے رمضان شریف کے گورم امام تا 15,000 نہ چیو زر روپے نو شورا جمع کولے اول تا کم نہ کم جماعت کی 30,000 او 20,000 او 40,000 روپے صرف طالبان نرا جمع کرے بلکہ گورا غخل کو کہ اللہ داسی او عجیب مادے ہے مونگی جماعت کی دے رو دادر شیخ رحمت اللہ علیہ پا وقت کی نوڑو کے طالب نو دو وظیفے دا پارا یہ سپینگیر عالم او دا دارلوم حقانی نا فارق او پسکل کے استاد ہو پس پینا گیرا بے پچائی پہاڑا کے واچولا امولا بے وظیفہ را ہوتا داغ فخر گنو لو پہ گئی پہ خبر داغ فخر گنو لو ادامو خپل مشاہدی سروائی گورا یو امام کا مقتدی کر دو پیری سوکولی گل چھ ملما میرا غلے ناول خو پڑن بیزل چھے پہ خطن دین رو باسی او دویم ظلمان حکی دیشی چھے انکار مکی پنجبر کی طالبان مون پاتی شوی کستا ملما را غلے او دری پیری دی او کور تا سوکولی گل سوال نپیدا کی چھے غی سخت الفاظ سر واپس کی سخت الفاظ سر زما عزت مند واپس کی زما عزت مندو ټول فائدې د دین د طلباو په خدمت کې دا سی ان شاء الله موږ تاسو کو کنه وکړو نو د دین د طلباو خدمت کول دایته زما عزت مندو دا سی کې یو خبره ځنی وخو کی ناغه د مدرسې زموار طویل چر دا طالب دا سی ګرځي دا سی اخلاق دي یک شک نشه ګور دا طالبان تاسو د دې ټول بچی دي او تاسو ورونه دي زره وخت به دا سی اخلاق وي دا نه چې بس دا فرشته دا ور سره دی آزاد پریزي نا دا زمونگا استاد سو دا دین بوز غلے دے او دا ہر چاہ زمواری دا کزنی وقت دا سی اخلاقی یا مثال پتر نور سیرت او صورت والا نقصانوی نفوری طور دا استادانو تویل چی دی طالب خدا اخلاق دی نا بل آغی فکر کئی یا بے او طالب لے نصیت کئی یا بے دے کلی نرخصتائی او پا مونگا اتاو سو زمائی ذات مندو دا دی خدمت ضروری دے یا عالم شا یا طالب شا یا دی سشا حدیث دے کرنا سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی و یا عالم شاہ او یا طالب شاہ یا ددی زما عزت مندو خادم جوڑ شاہ او سلورم جوڑے گا ورنہ اور تو بلاڑش ٹھیک ہے خبر پائے سلورم جوڑے گا ورنہ اور تو بلاڑش اللہ دے منگو تاسو د دین او د دین د طلباء صحیح زما عزت مندو خادمان جوڑ کی بلکہ دا خود اللہ رب العزت د مغفرت سبب گرزے دا جماعت او مدرسہ دا غی د صفائی دور الوی جرولے دے چونکہ دا عبادت او درس و تدریس دے دے کنا احادیث کی چراغلی مشکات شریف کی غزنانا وفات شوا او نبی علیہ الصلات والسلام غیبان جنازہ او کہ یو بڈائی زنانا او بخاری شریف کی راغلی او داغ بڈائی زنانا کار سو جماعت بے جارو کولو بے انتہا بڈائی وا غیب جماعت جارو کولو او ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی وی جماع سر وکین آستنو یو شیر بے وی وی بے یوم الوشاح من تعاجیب ربنا علا انہو من بلدت الکفر انجانی وی بے دہارو کمر بند رکی دور از زماد رب دا عجیب و نعمتن نوازی دا کفر دا وطن نخلاص کم اے کلا اللہ چا سر دا خیر ارادو لری نس عجیب و انتی واقعہ جوڑا کی وی ابو حریر رضی اللہ عنہ اخ رک شیعو دو اخ دل اٹولو پسی مدینے تراغ اخ پزے پاتے شو او اللہ دخبل حبیب صحبت تراغس ایمان ورت نصیب ندائیو گوڑی زنانا و دچا خادم او نوکر ایو وین زیوا ناغی نوے وعدہ کرے ہو در ناوے دا پارا کمر بندو دسرے کپڑے نا ناغا غا ناوے کی خو دا برا نا ٹپس او کارغر آگے اگر گنی وخن پنجو سرے اوچت کو نائی ورتوی اگا ہارو کمر بند تا پٹ کرے نو داوی زما تلاشی کولا کولے او دی کی غټه پس راغه د خپونه وغورځو نو داته ناراض شو خفه شو رااله الله د خپل حبیب صحبت ترا وست ایمان ورته نصیب شو او به مسجد نبوی جارو کول نو دی بوی یوم الوشاح من تعجیب ربنا الا انه من بلدت الكفر انجانی وی دہارو کمر بند روکی دور الزما درب دا جیبو نعمتن ندا زید کفر دا وطن نخلاسکم دی با جماعت جا رکولو دشپی بیمار شوا او بس وفات شوا او دشپی دفن زکر دشپی دفنم درستے مڑے بی سارے نبس کو دشپی دفن او آدھ رزی دفن کوا نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی ساری راغے تپوسیو کو دا اللہ حبیب آلے ملغے بو حاضر ناظر نو ایور توی قربان آخو بے گاو فاتشوی او منگا جنت البقی کی دفن کرے دا اللہ حبیبی دلونی علی قبرها مات قبر خیئی نبی علیہ السلام مدرد صحابہ اکرام اور پسی جسونا جوڑ کر او دا دا اللہ دا حبیب دا غی خصوصیت کچاب جنازم کرن مون دا اللہ دا حبیب خصوصیت داو چا النبی اولا بالمومنین من انفسهم تا اللہ حبیب پہ جنازہو کا بیا دا اللہ دا حبیب محجزہ وا وی تپوسی تیوکو چستا دا مغفرت کم سبب جور شو آغی زنانوی دا جماعت جارو کول دا جماعت خدمت کول دا مدرسی زمائی عزتمندو خدمت کول دا طالبانو خدمت کول دی سرب زمائی عزتمندو منگو تاسو لدین را دنکیو خو یادو ساتی دا سمر خبری چورو پکار داری چی منگو کور کے دی مذاکرو کو او زمان کورونو کی شریف پر دراشی دا دی دا پار زمائی عزتمندو منگو احتمامو کو او دا دا غب یو خبر دا چی دا اللہ و دا رسول یو خبر منگ تا معلوم دا خو پاغیبانی منگ تا عمل نصیب کی دا علم مطابق عمل وی سنگ نجوڑے گی دا علم مطابق زمائی عزتمندو عمل سنگ نجوڑے گی نو مفتی صاحب دا کتاب کی او خدا ذکر کرے وی کل اگر بیان کون کی اخلاص نہیں بیان کون کے کل چی علم بیانائی درس و تدریس کئی اخپل عمل نشتا نو خلق لما اللہ عمل نصیب کئی یو نقصان دا بیان ان کی وی گئی پا خبر بان اب آگے کی واقعہ ذکر کرے وہی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ازل واقعہ ارادو کا چدا کنڈو زنانو نکاح خلق نکی او دا عیب گنی پختانو ای دا بو سرس پی نئی او دا دا فلانی وی خزد دا بسنگ بل سک پا نکالی نو یغد دی رسم رت کول غختل نو ای پخپل کورنائی کی یو بودای زنانا واقعی لیوی زو خدا مسئلہ کور غالم او تو کنڈا شوی نو کزا دا مسئلہ کم نو خلق وی جستا پا دی کور کی چدا کنڈا دا پا نکا نو ایڈنبے اغا نکاح تا امادہ کر اغی نکے او تڑنا لاغی نا پس راغی او پا ممبر کی ناستو مسئلہ او کا نو یو زمائی ذات مندو چی پا خفل عمل وی اللہ دا عمل کول توفیق ورکش دین دارے وی علا عمل نصیب کی چی دا علماء صحبت وی اہل اللہ والا صحبت وی دیو جنگور دی علماء صحبت کی نئی یو سنے دا علماء صحبت کی ناس ندے آب دی ایمان دا پردی دا حیاء نظمائی ذات مندو سا خبر شی او دیر دا علماء صحبت کی ناس تا دیر اللہ والا کم علماء چی دی دا دئی پا صحبت کے ناس تا کل دی سر گور دا عمل توفیق اللہ نصیب کرے دی سر سکے دا عمل توفیق اللہ رب العزت نصیب کرے اب یہ واقعہ ذکر کرے رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہی جکلا بیعت کو دا حاجی امداد اللہ مکی سیبنا دا دا اللہ یولی ولی گورا یعنی دا سے عام لکسننگی اصطلاحی عالمانی نی خواجی سیب یولی بزرگو حاجی امداد اللہ مکی او دا خلق دعا گان و سرات و مکم و کرمہ کی او دیرو و اسو کور تراغ ہے چی دا دارلو میں دیوبند بنیاد کی خودش حاجی سے بلے چاوئے حاجی امداد اللہ مکی سے نو ای پجڑا شو حرم شریف کی ورتے ہوئے چی سو رضیو شو لچی تحجدو کی زجارب چی یا اللہ پہ ہندوستان بانے انگریز راغلے رہے او دن تس نسکی گی اللہ دا دن دا پیلا غول اسو ذریعہ جوڑکی وی دا دعا گانے اللہ قبولی کری چی دارلو میں دیوبند بنیاد کی خودش مداد آجی سے تحجد وغیرہ جڑاگانے چی دا دارلو میں دیوبند بنیاد کی خودش او ایدمر اللہ والا مکی سے سکال حج کی راغی و واقعہ ذکر کر حاجان علیہ ازنی وقتی تا صدا سی چی در لوئی چی بھائی تالا 30 کلو دے ہوتے ہوئی 40 کلو راڑے کل دے لسو کی جازت کی نوی دا جیاز دا شاید پلار خونے دے بیدی پر یہ واقعہ ذکر کر چی حاجی سے دا مکی مکرمین مدینی منوری لکلو نو وی پخوا پیدل سفر وی او خوالا سره خبر کړی وا چې ما به بوزي پلا رکه به خړو نو وسوس وشپې به تیرې دي چې مدینه منورې ته به او خوا پیدل رسیدې نو یې چاله پته ولګی چې حاجی صاحب حاجی امداد الله مکی سے مدینه منورې ل روان دي نو ورته وی چې حضرت صاحب زما دا ختم فلانی لې اوس نو یې حاجی صاحب ورل وی چې بالکل یو به سم او یو خبر ادا وی زبر دا او خوالا نه تپوس کو وی خبره اغوی اللہ والا گور دی خبر لخیال وی ما چ کلا غسر خبر کولا نو ما ور سره د خط خبر نه وکړي پی گئی خبر با اس خط ما دی خوخ ندر نه دو وی جون کی ما چ غسر خبر کولا چ دور کرایا بدر کو ما مدینی لبوزی نو د خط دا خبر مې ول نه وکړي وی خط به وړم وزو بہو خوال اللہ خبر سرگندوں کا آغی اجازت کو اڑم بے ورنہ نہ بے اڑم بے. رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ چی تکل بیعاتو کو ورتوے مال مختصر غنتے وزیفرا کا ویزو چونکی درس و تدریس میں دے اوڑیر ذکر نشم کولے نہ حاجی سے بولے ویڈے رکھا خبر اللہ مختصر غنتے ذکر کا وی بیا اللہ والو شانی رشپی چود کی دو نو موریدانو لے ہوئے چی در رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ دا بیستر اما سر ہوا چاوئی خواد وی چول اشپا خوب نور دا اللہ والو دا صحبت اثر وی وی گئی پا خبر وانا دا اللہ والو دا صحبت اثر وی نوی چول اشپا خوب نور تاوری دا راوری چی پوشی چی خوب خون نرازی نوی ارا خوب اسم ندر دی ذکر وہ کم چی کم آجی سے برا کرے نوی دم رل عزت پا ذکر کی محسوس کو جدا سے اڈوکل محسوس کرے نو نوی دو بے خوب و سارے چکلے یو شپ بستر روا چولا ناغ خوب و تختی دا اللہ بات نکالا دیو جنا عمل با علی نصیب کی گی چی اللہ والا علماء پا صحبت کی منگو تا سکی نو تا سی بکو کنے بکو منگو تا سکی دا اللہ والا پا صحبت کی بکینو دا آغی پا درس و تدریس کی بکینو دا آغی نو زمائی ذات مندو وظائف اخل لکدا زمون دا علماء دیو بندو طریقہ دا صحبت زمائی ذات مندو دیر ضروری دے صحبت دیر ضروری دے دا اللہ دا حبیب اور صحابو عالمانو قاضیانو مفتیانو او صحابنن پا مولانا او پا مفتی او قاضی سر نے یادے گی پس یادے گی دا صحبت اغاثرات دور دی پا صحبت سر یادے گی پھر گئی خبر بات یعنی دا اللہ دا حبیب صحبت دور وجہ وہ یو سڑے کو دمرا مالو کی دمرا مالو کی چہ دا صحابو نہ ڈیرو کی وہ دا صحابو مقام ترسی دیشی زکا غیلا مقام پا صحبت کے ملاو کہ اسے ڈیر اعمالو کی تابعی بتی جوڑ شی تابعی علی جوڑے دو چی دا صحابی پا صحبت کی راس نا دا اللہ بندگانو دا اللہ والا صحبت دا اللہ دا کتاب پا درسنو کی دا عمل پا نیت بان زمائی عزت مندو ناستا دی سر با اللہ رب العزت منگو تاصولا دا اعمال توفیق رکی الہ العالمین دا سیو کی لکا سرنگ دا درس دا کلے پا درسنو آباد دے او سرنگ الحمدللہ پا کل عقیدی سر آباد دے اللہ رب العزت دی دا اعمال توفیق منگو تا سٹول اللہ راکی او دا قرآن پاک دی اللہ زمونگو استاسو دا پارا دا حجت گرزی پا منگو تا سبانی دی اللہ رب العزت دا حجت نگرزی او اللہ دا مدرسہ دی کلی کی درس و تدریس دا اللہ رب العزت قائم و دائم ساتی او دی فتنو دور کی زمائی عزت مندو دا دین سر لوگن تے نسبت دا گردیر لوی غنیمت و پڑھائی تاسو زمیدار و وطن دے الحمدللہ زمون دا مرگرو طول درسونا دا ماسوطن پا وقت کی نیما گینتا دا اللہ دا کتاب درس و تدریس تور کوئی دا سی با انشاءاللہ کو کنو بکو پول جماعتون ترازائی او قرآن پاک کو رئی الحمدللہ دا قرآن دا درسونا سرا اللہ پورا پا عقیدہ و پا عمالو کی انقلاب راوئی عمر رضی اللہ عنہ واقعہ مواؤ دا کر دے دا سی بگڑاو چی دا اللہ دا حبیب دا قتل پسی گرزے دو اگر کم شو چی عمر نے فاروق اعظم جوڑ کو اگر دا اللہ کتاب اگر دا اللہ رب العزت کتاب ہو چی دا آغی پا ذری زمائی عزت مندو دا عمر رضی اللہ عنہ ہونا اللہ فاروق اعظم جوڑ کو دا قرآن پا ذری بانے زمائی عزت مندو دا خلقو نا خلق جوڑی گی دا سڑو نا سڑی جوڑی گی پا دی اعتبار سر چمگو تاسو زمائی عزت مندو دا کوشش شکو گرا دا قرآن پاک زدکڑا دی تعلیم و تعلم دیر لوی دا خیر ذریعہ دا علماء لکلی ناستی علماء ناستی وی دا رب العالمین دا نزدیکت چی سمر ذریعی دی دا قرآن شریف نا زیادہ دا نزدیکت ذریعہ بلا نشتا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ خوب بعضی کتابوں نے ذکر کرے چاہیوی چی سو کارتا می رب العالمین پا خوب کی وقت و ملاقات میں شو امام احمد ابن حنبل رحم اللہ ودی سلور امامانو کی اخیرے رے امام نے آغت وی امام اہل سنہ اولی شانو نے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ زکر بعض علماء ذکر کری وی داغت پا جنازی لی دو بانے 60,000 غیر مسلم و ایمان رو رہے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دا جنازی پلی دوش پی تو زور خلق و ایمان رو رہے اور ایچی کلے بغداد نا جنازہ و تھا نماشومان و سڑو لوٹی پلاسو کی نیولی وی دا خلق داو دا سنو دا پارا نو ایک چاپا تپوسو کو جی داولی وی ایک سبا اللہ میدان دا مخشر کی تپوسو کی جسے بھی کڑی زبوام اللہ دا امام جنازہ و مام دا آغی راتلون کو دا پارا دا لوٹی دا داو دست دا پارا لوٹا نیولی و دا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ لوی شان و لوی شان ناول چی سو پیری میں رب العالمین پا خوب کیو لی دو او ہر پیرتی تپوز کم چی آزم اللہ تو دیر پس خوش آلے گی نو وی هر پیر ماتا اللہ وی دخبل کتاب پا تلاوت دخبل کتاب پا تلاوت دی کتاب تلاوت دی ازدکڑا دی سر تعلق دا زما عزت مندو دا خیر ذریعہ دی سر با انشاءاللہ تعلق جوڑو کنو بجوڑو ورچی دا زنانوں دا دی سر تعلق وی دا نارینوں دا دی سر خدا سے تعلق نا چی پر رمضان شریف کی دے و بیان ندے یا یو رز دے و بل رز ندے دا اللہ حبیب وی زما دے دا اللہ پر ذات عالی قسم وی وی دا قرآن حبر لی ورندے سینین تختی لکه یو سړی اوخ دے دا غوډه نه نه تړلې غوخ تلاړ شو ته د قران خبر باندې او دا داسي کتاب دې دې ګوره کچه دوستی نه غواړي دې سره به پرپور تعلق ساتو د دې تلاوت وکاو پدې بزان په حقو پدې کې سوچ او فکر وکاو او دا د الله د نزدېکت لوی ذریعہ ده د رب العالمین د نزدېکت ته لوی ذریعہ الله حبیب فرمایلی مشکال شریف حدیث ته او امام بیہقی ذکر کرے نبی علیہ السلام وی اشراف امتی حملت القرآن واصحاب اللہ زما پہ امت کی دا شرافت خاوندان سوک دی قرآن والا حافظان عالمان دا قرآن طالبان او دا شپی چی سوک را پاسی تحجد کی وردا دو خبری چی سڑے لازمی رونی سی دا شپی تحجد او در عزیز ما عزت مندو قرآن پاک رسول بلکہ دا تحجد ثواب و مجدی و جنلے چی قرآن پہ کیوں لولے اللہ رب العزت خپل حبیب ته چوی چې و من اللیل فتهجد به نافلۃ لک فتهجد به کی ضمیر قران تراجے نے اللہ و حبیب د شپې شو گیرا کوا او شو گیرا پس سر کوا به په قران پاک سرا او کله چې اولنی سورتونه نازلې کی اللہ و یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا حبیب دش پی را پورت کی گا نیمش پو ادرے گا دریسی ادرے گا یا درے مئی سو ادرے گا اوستاد را پورت کی دو مقصد سدے ورتل القرآن ترتیلا قرآن پارا مرام للا دا تحجدو سواب ہم گورے زمائی ذت مندو زدید وجہ ندے چی قرآن پکی للی نو دش پی تحجد او دارنگی درزی دا قرآن سر تعلق دا سی بکو کنے بکو خوب دلیل لی وہ یو بشارت ہوئی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مفتی محمد تقی عثمانی یو کتاب دے غیل تراش ہے وہی دیر عجیب عجیب واقعات تی پکی دا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دا واقعے پکی او در عزیز ما عزت مندو قرآن پاک لزو بلکہ دا تحجد ثواب و مویدی و جنرے چو قرآن پکی اولولے اللہ رب العزت خپل حبیب تا چی وئی چی ومن اللیل فتحجد به نافلۃ لک فتحجد به کی ضمیر قرآن تراجے رے اللہ و حبیب دشپی شو گیر کوا خوشو گیر پس سر کوا بھی پا قرآن پاک سرا او کل چی اولنی سورتون نازلی گی اللہ و یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا حبیب دشپی را پورت کی گا نیمش پا ادرے گا دریسی ادرے گا یا درے میس ادرے گا اوستاد را پورت کی دو مقصد سدے ورتل القرآن ترتیلا قرآن پارا مرام للا دا تحجدو سواب ہم گورے زمائی ذت مندو زدید وجہ ندے چی قرآن پکی للی نو دشپی تحجد او دارنگی در رزید قرآن سر تعلق دا سی بکو کنو بکو خوب دلیل لی وہ یو بشارت ہوئی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مفتی محمد تقی عثمانی یو کتاب دے غیل تراش ہے وہی دیر عجیب عجیب واقعات تی پکی دا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دا واقعے پکی ذکر کرے وہی دے چا خوب کی اولی دا وفات تا پس وی اللہ در سر سمو عاملو کا دا گر کتابو نے لکلی تفسیرو نے لکلی لوی محدث دے لوی صوفی دے او صوفیا د قرآن و سنت نہ باب الاشارات پہ طریقے سرا د تصوف خبر روباسی وہی جنید بغدادی رحم اللہ خوب کیا غم مرید لوئی وی غابت تلک العبارات وفنیت تلک الاشارات وی ٹولر سے ختم شلی او شیم قبول نو سور میں چی کتابوں نے لکھ لی سور چ میرے حدیث و خدمت کرے ہو اس شے قبول نو نو بیا اللہ در سر سما ملا ہو کبھی جنت لے بوتلم وی پس وی وما نفعنی الا رکاتن فائدہ ران کا مگر غسور رکات مز چ ما و پیشمنی وقت کے کولو اے بس اگد نجات ذریعہ و گرزدا نور معاملہ ٹول سو گڑ وڑو نور معاملہ ٹول گڑ وڑو نظمائی عزت مند قرآن سر تعلق ساتھ او دا د الله د نزدېکت یو لوی ذریعہ دا شان بکاو کنه بکاو او ګوره د قران سره تعلق ګوره دی په لګوري اوحد کې شهدا جوړ شو دی خبره له سوچ کوي صحابیت کی شریک دی په شهادت کی شریک دی بیا د اوحد په مرتبه کی شریک دی او یا سره پاس او یا کسان شهیدان شو نو د تکلیف دو دو صحابه به په یو قبر کې دفن کول خدا الله حبیب ته پوسوکو چې شهیدان خودواړه دي صحابه خودواړه دي دوهت په میدان کې حاضر شوی خودواړه دي خودی کې به قران پاک ډیر چالوستو کوئی گئی په خبر واج نو چې کم صحابي طرف ته به اشاره وشو نو آوه قبلی لمخې لکیو صحابه دي مؤمنان دي شهیدان دي خو مرتبه او درجه د چا بعض محدثین لکھلی وی دا اللہ حبیب دی خپل تعلیم سره دا خبر سرگندولا چه صاحب قرآن که پا جوندون دا تاسو نمخ کی پا مسلح و لار دے نو پا مرگی گوره مشری ختم شوی ندا پای گئی پا خبر بار نو دا قرآن زمائی عزت مند دور الوی مقام دا عثمان رضی اللہ نبارک ابن کثیر ذکر کردی وی دور فتح دبل چا پا دور کی ندی شوی لکه دا پا دور کی دا عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی او د عثمان رضی اللہ عنہ په دور کې 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی ابن کثیر وی داولے مرتبہ دا ابوبکر رضی اللہ عنہ چتا دا عمر رضی اللہ عنہ چتا دا او فتوحات د په دور کې ډیر کیږي ابن کثیر وی وذالک ببرکت تلاوت کتابه وی دا الله د کتاب د تلاوت برکات دی خلیفہ وړ قران لستو ډیر قران به لستو تر دې چې شهادت هم ورته قران د پاسه ملاوړ قرآن جدا نش علماء لکھلی وہی سو کر ترا گئے چہرہ دا سے کہ چکل شہید کی تو پتہ غرض ہے روز جدا نمازی گر مجھے چوک سو کر ترا گئے اور تیرا گرم کی لولہ میں کولوی نبی علیہ السلام اور شیخین میں پخوب کیوں لیدا ویلا اللہ حبیب را تو فرمائل چو عثمان نن با افطار مونگ سرکے نن بہ روجہ مونگ سرماتے نمازی گر مجھے چوکو قرآن کلاو کو تلاوت شورو کلنبائی پارے ختمولا او باغیان راواؤڑی دل او دا قرآن دا پاس شہید کو او دا رو جماعت وقت راتلو عثمان رضی اللہ عنہ جنت ترسی دلے نو دا قرآن سر زمائی عزتمندو دیر تعلق جوڑو لگو را سمر خیر چی پا قرآن پیلاوی گی دور پا بل سن پیلاوی گی او دا فائدہ زمانگ دی مرگرو لمخل دا چی کم زیونو کی قرآن بیان شوی اللہ دا خلق سرخ کلی عقیدے پاکی کی سورہ بدعت ور سر ختم شو دا کچری قرآن پاک نوے نو یاد و ساتی پبل ذریعی بانے دا شکون و شبہات ختمی گینا بلکہ مفصل ایمان بغیر دا قرآن نزدکی گینا یو سڑے راغ غیر مسلم دے او ایمان رارم تبو لکلمہ وے چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اجمالی مسلمان شکن اس کو دے وئی زمو فصل ایمان زدکم نو قرآن نا بغیر نزدکی گی قرآن پخپل ویلی اللہ وی وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان حبیب تاسو لپتن وچ قرآن سے شیدے چی مارا لے گلے نو حبیب در لپتن وچ تفصیلی ایمان سے شیدے قرآن پاک دے چی مفصل ایمان خی مفصل ایمان او دا ہر قسم شرک زمائی زتمند رد کئے بلکہ وہ دا ہر گمراہی نا دا نجاز ذریعہ سرا حدیث د مشکات شریف کی راغلی و اخر زمانہ کی فتنی براشی صحابی وی دا بچاؤ ذریعہ بسی وی دا اللہ کتاب خدا اللہ کتاب علم و عمل چی وی زمائی زتمند نو انشاءاللہ دا سی بکو طول تیاری ای درس لکن دا سمر مرگری چی ای وعدہو کئی چی مونگ با درس لکی نو لا سوچت کئی اے انشاءاللہ مونگ با درس لکی نو او تر مرگ پورے بدا خبر نپریزو تغشان نکن یو حدیث کی راغلی و ای کم سڑے قرآن و دین زدکی و مرگ پی راغے مشکا شریف حدیث تے نو ای دا داو دا پیغمبران و پا منس کی یو درجہ فرق دے دا یو مسئلہ دا یو شہادت حقیقی دے یو شہادت حکمی دے شہادت حقیقی خدائی لکہ یو مسلمان د بل مسلمان یا د کافر د لاس ظلمن قتل کریش دیتا شہادت حقیقی وی یو حکمی شہادت تے نو یو پاغے کے دام دے چی یو مسلمان دا اللہ پا تابدارے کی پھر مرگ راغے کرنا طالب دے جہاد لوتے تبلیغ لوتے دے دن بل کار کئے دے کہ مرگ راغے نو دیتا شہادت حکمی وی نو انشاءاللہ چی تر مرگ منگو تاسو قرآن پاک پرینسو او دا دخپل زندگی انشاءاللہ یو وظیفہ گرزو چې قرآن بخیو قرآن بس دکو او دیتا با انشاءاللہ خلق رابلو او زیاد کوشش بس کو زما عزت مندو د قرآن د ویلو نه مقصد عمل لے د قرآن د ویلو نه مقصد سدے چې زموږ استاد سو اخلاق سمشي زموږ استاد سو عادات سمشي زکه وره د قرآن شریف د نبی علیہ السلام د زندگی مقصد سدے وای ربنا وبس فیہم رسولا منہم اللہ دی مکی والو کی ابراہیم علیہ السلام وای دین پیغمبر رو لے گی د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د زندگی مقصد سدے یتلو علیہم آیاتک چې د قرآن آیاتونه ورته ولولي ويعلمهم الكتاب والحکمه او د قرآن د معناګانو د سنت و تعلیم ورکی اوس وګوره د حفظ مدرسه ده د درس مدرسه ده د دې ټولو نتیجه او خلاصه څه ده ويزکیهم قرآن الفاظ وی یا معنی زده کې علم زده کې چې پاکی راشي عقیده د شرک نه پاک شي اخلاق د بد اخلاقی نه پاک شي دارنگ رواج مطابق رواجون ختم شی اور ٹول اعمال دو سنت طریقے مطابق شی وہی زکی ہے دو قرآن دو علوم داغ خلاصہ و نتیجہ سدا تزکیہ و پاکوالے نوار سڑے دی وہی بوری منہ سر درس کی مشر سڑے کی نہیں نہ وہی وہ رکل نہ کرے طالبان لو دور و مرکی نہ استعی سے فرق راہ گئی تو خبر نہ دا سڑے بوری چیز دور و عمر کتاب اللہ لکی ناستم نو آیا پردے مال خوڑل حرام خوڑل غلط نظر استعمالول آیا دی نظم نشم کمن نشم نگرک چرے دا علم سر عمل وی دیتا علم نافع ہوئی او کامل نی نو تش علم بیازم عزت مند وبال لے خدا مقصد گرے نے اکثر دا سما خبر سکنے آدھے مفہوم مخالف راوالی وی رزمو خامل نیشتے نو بس قرآن لبا نکینو دمو پکلی کیا سڑے وڈیر نیک سڑے ہو او غٹ گیرے و اخم واحد سڑے ہو یو ظلم اللہ مسئلہ کا ویچ سو کرام خوری دے دے سا قبلی گینا نو پکار داو چی سڑے ہوئی چی مولا ہوئی چی حرام سو خوری قبلی گی چی حرام پریزی گنا آلاروی مو خو تولی خیٹی دے آرام ہونے ڈکی دی چی سمنکی دے موزی پری خو او غٹ غٹ گیرے ہو خورے گا پی گئی پی خبر بار نا سی نہ داو آو رہی چی بھائی چون کی حرام مو خو عمل پیشتا دے نو درس لبا نکی نو نا درس لبا کینی خو اللہ نبا غواری چی اللہ دا عمل توفیق درکی اللہ نہ بغواڑو چی الہ العالمین مونگا قرآن اور او تم مونگ تدا عمل کو لتوفیق راکا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ و اصحابہ اجمعین علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات یا الہ العالمین مونگ سوئے و سمواور دل پدید عمل کو لتوفیق راکی الہ العالمین قرآن و سنت سیلم و پدید عمل کو لتوفیق مونگ تراکی الہ العالمین سمرا قائد و اعمال چیز مونگ دا قرآن و سنت نے خلاف دی اللہ دا مرگ نمخ کی مخ کی مونگ تا توفیق راکی چیز مونگ اعمال و قائد دا قرآن و سنت مطابق شی یا الہ العالمین تمام امت مسلم پریشانی ختم کی دے عراق د چیچنیا د افغانستان د دی ملک د ټول دنیا د مظلوم مسلمانانو الہ العالمین مدد او نصرت فرمائے الہ العالمین امریکا او داغه سمر معاونین دی چې هغه استاد کتاب بیزتی کوي الہ العالمین استا مساجد لری او الہ العالمین استاد دین پورې خندا کوي الہ العالمین نشته نابودی کی الہ العالمین استا قانون دی او پخوانه عادت دی چې کله دی او کافر سرکشی د حد نه ورتی رشوي تو الہ العالمین تارانی ولی اللہ تے پخپل قہر و غضب سر ہلاک و تباہ کی اللہ دے دے شر و فساد نہ امت مسلمت نجات ور کی الہ العالمین سر مسلمانان و مجاہدین او سمر علماء دین پہ بنیاد وانے اغی پہ جیلنوں کی برات دی الہ العالمین پخپل رحم و کرم سر ایرا خلاص کی او دے دغ ظالمانو دا ہر قسم پریشانو او دا ہر قسم فسادات نے الہ العالمین ایت نجات ور نصیب کی اللہ زمون دے طول و خاتمہ پہ ایمان کی ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.